podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Mads, hører du nogensinde, eller læser du nogensinde, det der hedder The Borowitz Report? Nej, det tror jeg ikke, jeg gør. Det er sådan lidt Rokoko-posten-agtigt, The Onion-agtigt. Det er i The New Yorker. The Onion er jeg meget begejstret for. Ja. Jeg synes faktisk, deres op-eds er nogle af de sådan skarpeste, der findes, selvom de er tænkt kun sjove. Jeg synes især den, hvor de gør grin med Obama, over Obamas manglende aktiviteter i Syrien overfor Assad i sin tid, hvor overskriften var Obama dybt chokeret over at finde to gassede syre i det hvide huses have. Det synes jeg var en fantastisk overskrift. Så har vi her, det der The Borowitz Report, det er altså noget i samme stil, Mads. Altså, de har så i dag en historie, der hedder Mexico agrees to pay for Trump's psychiatric care. Og det er så, at Mexico har overrasket hele verden ved at gå ind og sige, at de vil simpelthen betale for hans psykiatribehandlinger. Præsidenten i Mexico, Peña Nieto, han siger, at han har simpelthen besluttet sig for, at nu vil han sætte midler af til at få Trump behandlet. Endelig vil de mexikanere betale for noget. De er jo ikke til at drive lige præcis. Hen til regningen. Og så siger han, at Nieto står altså nede i Mexico City ved siden af en række prototyper på eksempler på psykologer og psykiater, der kunne behandle ham. For eksempel en freudiansk analytiker med skæg. Og så siger han, at jeg ved godt, det her det bliver dyrt, og det var egentlig amerikanerne selv, der skulle betale for det. Men with the safety and security of the world at stake, $800 per hour is a bargain, siger han altså. Det er jo meget godt. Ja, det er sikkert også godt givet ud. Men jeg kan, altså, de vil ikke betale for muren. Nu huser de op. Det er godt at høre. Scaramucci er tilbage i Det Hvide Hus. Han er tilbage i Det Hvide Hus. Og for de lyttere, der næsten glemte, hvem Scaramucci er, så skal vi huske at sige, det var millionæren, milliardæren muligvis fra New York City, der havde nær sagt fløj ind i Det Hvide Hus, blev talsmand, var det i 10 dage, hvorefter han kom grueligt galt afsted, fordi han i en samtale med en journalist fra The New Yorker i øvrigt, som han troede var off the record, kom til at hælde en skidtspand ud over. Især Steve Bannon. Ja, som han sagde, udførte oralsex på sig selv som den største naturlighed. Og det var alligevel for voldsomt for Trump og andre. Så The Mooch, som han åbenbart er glad for at blive kaldt, er en af de, altså, var meget kort tid ved roret, som som leder af kommunikationsafdelingen. Ja. Man opfandt en ny stilling til ham, og på rekordtid mistede han den stilling igen. Og, 10 dage. Og så tænkte man, efter at have hørt og oplevet Scaramucci, tror jeg rigtig mange sammen med mig, altså sådan havde jeg også selv tænkt, at ham kom vi ikke til at høre noget til igen. Det var ikke et godt match. Men det gør vi, Mads. Men man kan ikke, altså, der er noget sjovt, det, når man fyrer folk i Det Hvide Hus, og det bruger de mange kræfter på, at gå og fyre folk, så går de bare ud af den ene dør, og så lister de om bagpå, og så ved jeg ikke, så hænger de lidt ud og så videre. Så bliver de lukket ind af bagindgangen, og så sidder de og taler med Trump igen. Det er meget usædvanlig måde at... Og så ham der Scaramucci, der er et fantastisk... Altså, den måde, som han blev berømt på, fordi han sagde alle de her voldsomme ting, fordi han troede, det var off the record. Grunden til, at han troede, det var off the record, var i øvrigt, at Scaramuccis far kendte journalisten Ryan Litzas far, havde kendt ham igennem 50 år, så derfor så troede han i sådan en italiensk-amerikansk sådan comfort zone, så kunne man bare tale løs og ikke få sagt undervejs i samtalen, den er off the record. Er der ikke også noget med, at Ryan Litzas får det her interview foldet ud foran sig, tror jeg, han tænker, uanset hvad, så kommer jeg til at citere alt, hvad der bliver sagt nu. Jeg tror jo nok, at jeg som journalist, og den troværdige, neutrale, objektive journalist, jeg er, så vil jeg nok undervejs i den samtale have sagt, er det her til citat? Det vil nok have været et ordentligt spørgsmål. Tror du ikke, du derimod ville have sagt, jeg må simpelthen bare tage ind for holdet her og være helt stille og nikke, hvis vedkommende det kan godt være. Tænker, men nu skal du høre, hvordan han stadigvæk er Scaramucci, fordi det er helt fantastisk. Der er sådan et stort interview med ham i Financial Times her i weekenden, så det er Financial Times, som jo er en britisk avis, de har sendt deres meget fine Edward Luce, som er sådan en fin herre, distingueret herre. Han kommer så til det her interview med Scaramucci, og det første Scaramucci spørger ham om, ligesom han kommer ind, det er, hvor er du fra i England? Så siger jeg, fra Brighton. Nå, er du bøsse? Siger han så. Scaramucci til den her journalist. Nej, nå, det undrer mig, for der er mange bøsser i Brighton, siger han så. Ikke? Det er så den første sætning, han har lidt efter. Så forsøger journalisten at få det tilbage på sporet, og så siger Scaramucci pludselig, er du jøde? Så siger han, nej, det er jeg ikke. Jeg er kristen. Okay, siger han så. Jeg spørger bare, fordi jeg er den nysgerrige type, vælter han så ud over det der spørgsmål. Sådan, det er nogle lidt voldsomme spørgsmål, ikke? Hvordan, når det er en menneske, man ikke har mødt før, synes jeg. Ja, så siger jeg plejer han, at gemme dem til anden date. Præcis. Så siger han, er du gift? Ja, det er jeg faktisk. Okay, jamen, det er interessant at vide, siger han så. Og så siger han, kan du se den her kniv, jeg sidder med? De er på et steakhouse og skal spise steaks. Kan du se den her kniv, jeg sidder med? Ja, det kan han jo godt. I New York, sagde han så, hvis vi skal stikke nogen ned, så stikker vi den ned forfra, ind i hjertet, ikke? Men i Washington D.C., der stikker de knivene ind bag i ryggen. Det er derfor, jeg ikke fungerede godt. Det er derfor, jeg ikke fungerede godt i Washington D.C., siger han så. Og så har han masket også ind på, kommer ind på, han analyserer, hvorfor er det, at Trump kan noget? Hvad er det, Trump han kan? Og så siger han, vi er jo begge to businessfolk, og man er altid meget imponeret, når en businessman kan sådan fornemme et ryg i markedet. Og det, som Trump han kunne, det var, at han kunne se i markedet, altså vælgerkorpset, at der var stadig flere hvide, utilfredse vælgere, der bevægede sig i en retning. Det så han før alle os andre, inklusive mig selv, siger Scaramucci, så det er dybt imponeret over. Det tror jeg faktisk, han har ret i, at Trump så noget i vælgerkorpset, som andre ikke kunne se. Men jeg tror nu også stadigvæk, at Trump den dag i dag er overrasket over, at han så så stor en bevægelse, at han faktisk er blevet præsident på den. Ja, det kan godt være. Men han satsede stort på det der, ikke? Mads, der er en af vores ivrige lyttere, der har krævet, at du skal leve op til et løfte, du har givet tilbage i oktober måned sidste år, om at du på et tidspunkt vil fortælle en masse om John Adams. Så det skal vi lige huske på at sige til vores lyttere. Det kommer. Næste gang. Kan vi ikke sige det? Jo. Næste gang, der tager vi simpelthen den gode John Adams til behandling. Så er vi også allerede nået til nummer 2 i rækken. Så er vi nået til nummer 2 i rækken. Det kører derudad. Vi har jo sådan en plan om, at vi gennemgår alle præsidenter på et tidspunkt. Og hvis vi før oktober havde Washington, så for George Washington, ja. Så er det ved at være tid til, at vi tager nummer 2 i rækken. Yes, lige præcis. Det kommer næste uge. Vi har en gæst i dag med os. Velkommen til dig, Mirko Reimer Elster. Ph.D.-studerende ved Universitetet i Firenze og USA-analytiker ved TV2. Mirko, du er jo med os i dag, og velkommen tilbage, for du har jo med før mange gange, tak. Men bor jo ofte i det store udland. Mirko, vi skal tale noget om, vi skal sådan op i en helt stor helikopter, fordi vi skal kunne se det her med, at USA, Kina, Rusland, Europa, sådan er ved at være engageret i en stadig større konflikt, der centrerer sig omkring handel, men der er også andre ting på spil. Så vi skal sådan tale, er vi helt tilbage til den tid, hvor vi kunne mærke kulden igennem hele det europæiske kontinent, igennem hele verden, den kolde krig. Ja, og det er jo sådan, altså, det synes jeg er meget interessant som historiker, fordi det er jo en reference, vi hører igen og igen i de her dage, ikke? At vi er tilbage til den kolde krig, eller måske har den aldrig været aflivet, når det kommer til forholdet mellem USA og Rusland, og som historiker er jo, det kunne jeg forestille mig, at Mads var enig i, men nok meget skeptisk i at bruge den reference. Men det afhænger jo meget af, hvad du mener, den kolde krig er, eller var. Ja. Og jeg vil jo mene og holde fast i, at den kolde krig var en ideologisk konflikt, først og fremmest, mellem USA, kapitalistiske samfundsmodel, og Sovjetunionen, den kommunistiske samfundsmodel. Og den afgik altså ved døden i 1991. Så på den måde kan du godt sige, at der er nogle magtkampe mellem USA og Rusland i dag, som har nogle tråde til fortiden. Det synes jeg også, man ret tidligt kan se i de her år. Men det er bare ikke rigtig en kamp, der længere handler om ideologi, fordi der er bare ikke rigtig et reelt alternativ til den kapitalistiske model. Det synes jeg også, man ser på Kina, der jo om noget har omfavnet den model. Men Mads, hvis jeg også tager dig ind, fordi nu glemte jeg at sige, før Mirko er jo historiker, ligesom du også er. Stoppede den kolde krig i 1991, så er det helt omsonst stadigvæk at bruge det udtryk. Og det gør mange mennesker jo nu. Altså, da amerikanerne skal forstå russerne sådan for første gang i nyere tid, der sker det jo ved, at man i Trumans tid får lavet nogle rapporter om russerne, hvor og de lægger sådan grundlaget for, at Truman-doktrinen, der, hvor man inddæmmer russerne og Sovjetunionen, og der er det meget interessant, at der er sådan to pointer i de her dokumenter, man får lavet der. Det ene er, at russerne, altså ikke sovjetborgerne, men russerne, er altid opportunister. De vil udnytte enhver mulighed til at snyde dig. Eller hvis det er en anden mulighed for at gøre noget, som kommer bag på dig, så vil de bruge enhver form for åbning. Det er sådan den eneste pointe, at der er noget i sådan den, altså der er noget ved dem, der gør, at de vil altid se sig selv som et folk, der står for noget fundamentalt andet end det, du er. Og lige nu er pointen så, er det kommunismen, det som Mirko er inde på, det er to forskellige ideologier, men man må også forstå, at det er også noget, der stikker dybere, at der er noget ved den russiske selvforståelse, kvad deres størrelse, at de altid vil føle, at dem og noget andet vil være et nulsumspil. Mm-hmm. Og Vesten er i russisk perspektiv noget, der enten kommer i form af Napoleon eller panserdivisioner fra Tyskland eller senere NATO og andet, så er det noget, som de står over for. Så jeg kan godt forstå det her med, at man kan opfatte den kolde krig som noget, der er en ideologisk konflikt, og så er den jo vundet og tabt, og så må vi kalde den noget andet, hvis man bruger sådan den indgangsvinkel. Hvis man tager det her med, at de også repræsenterer bare en stor magt, der ønsker at dominere sit eget område, og gerne dominere ind i vores område også, hvor det ikke så meget handler om ideologi, men mere handler om sådan rå magt, og hvordan man altid udnytter, når de andre er lidt svage, så kan jeg egentlig godt se det som en kold krig igen, fordi alle de gange, hvor russerne i form af Sovjetunionen har set, at her var der en åbning. Cuba i starten af 60'erne, det der førte til Cuba-krigen, lige efter Fidel Castros magtovertagelse der, eller den mislykkede invasion af Afghanistan osv. Der er sådan muligheder, hvor de sådan følger den her amerikanske forventning om, at hvis der er en åbning, så glider vi igennem og laver noget ravage. Og når jeg ser Rusland i dag som aktør, så opfatter jeg dem også som nogen, der tænker, jamen Georgien, har de nogle egentlig gode allierede der i 2008, hvor Rusland går ind og annekterer, eller de facto annekterer Ossetien fra Georgien? Jamen der er en mulighed, den udnytter man. Da man senere har en mulighed over for Ukraine, så gør man det også der. Og hvis der kommer en sprække på et tidspunkt igen, uanset hvor det måtte være, fra Finland og ned til Sortehavet, så er jeg sikker på, at de vil bruge muligheden igen som egentlig på en façon, der lever op til den beskrivelse af dem som opportunister, der var helt tilbage i de dokumenter, som Truman tog udgangspunkt i, da han skulle formulere inddæmningen af kommunismen. Og det vi selvfølgelig skal huske på, det er, at ganske vist er Vladimir Putin født i det sovjetiske system, vokset op i det sovjetiske system, været KGB-agent i det sovjetiske system, bliver så som ung, han var faktisk i Øst-Tyskland i lang tid, men bliver så som ung jo altså frarøvet den gyldne fremtid, han så for sig som højofficer, topofficer i KGB, fordi Sovjetunionen falder fra hinanden. Han er ikke kommunist. Og hvis vi tager det kommunistiske parti ved det valg, der lige har været i Rusland, så får det under 10% af stemmerne. Han er noget andet. Men Mirko, når så vi ser den der sag, som vi jo ikke kan undgå at få mindelser til den kolde krig, hvor en eks-russisk spion og datter i England, i Salisbury i England, bliver udsat for et angreb med nervegas, så ligner det jo den kolde krig. Og den måde, som Vesten reagerer på, udvisning af diplomater, alle de her forskellige ting, det begynder jo at ligne den kolde krig. Ja, altså, der er jo nogle træk, der altid ligner. Vi kan jo, et andet eksempel vil jo være, at hvis vi skal diskutere sanktioner mod Rusland, dem diskuterede man også meget i starten af 80'erne efter den polske krise, hvor USA jo valgte at give sanktioner både mod det polske styre, men jo også mod Sovjetunionen, og jo også mod amerikanske firmaer, der ikke måtte handle sammen med Sovjetunionen. Og det blev man jo godt og grundigt sur over i Europa, fordi man mente, at sanktioner ikke er et middel, man skal bruge som politisk presbold, fordi man, og det er jo det, jeg som historiker synes er ret fascinerende, så går tilbage i dokumenterne, kan du se vesttyskerne, der er helt sure over det og siger, nej, men det nytter ikke noget, du kommer aldrig til at ændre politisk adfærd ved at uddele sanktioner, og det minder jo til forveksling om det, vi har set efter annektering af Krim, at tyskerne siger, nej, men lad nu være, det er jo ikke rigtig noget. Og amerikanerne har jo historisk set også mere den tilgang, der hedder, det handler ikke så meget om, om det ændrer din adfærd, men det handler om straf. Mm-hmm. Så hvis du gør noget, der ikke er i orden, for eksempel at invadere Afghanistan, for eksempel at blande dig i Polens indre forhold, så må der falde en straf, fordi vi kan ikke bare sige, nå, okay, pyt og væk. Og det er jo det, der er den afgørende forskel stadigvæk i dag. Og det, der så sker nu, det er jo, hvis vi lige, vi skal også ind på handelsaktionerne mod kineserne om et øjeblik, men altså lige starte ved russerne, fordi der har jo hele tiden været den der diskussion, det ved vi jo alle, som taler om mange gange i det her program, at Donald Trump på en eller anden måde er i lommen på Vladimir Putin. Men her i den forløbende uge, der går USA så ind med endnu et voldsomt sanktionsskridt. De går ind og simpelthen siger til en hel masse af de russiske oligarker, vi indefryser jeres penge, vi siger, I må ikke handle i USA, osv. osv., osv. En meget voldsom reaktion, og en af dem, man rammer, er faktisk svigersønnen til Vladimir Putin. Så her kan du sige, Mirko, at der viser Trump vel igen, han er villig til at bruge handelssanktioner meget voldsomt. Ja, økonomiske sanktioner. Ja, ja. Og der er jo lige præcis, det synes jeg er meget, meget vigtigt at fremhæve, især når vi snakker om Trump. Måske skal vi gøre den forskel, der hedder Trump-administrationen, ikke nødvendigvis præsident Trump, men Trump-administrations Ruslandspolitik er altså væsentligt hårdere end Barack Obamas administrations Ruslandspolitik. Det synes jeg, at man ikke længere kan diskutere på det her tidspunkt. Altså, vi kigger på substansen i forhold til sanktioner, for eksempel, er vi nået til et punkt, hvor man ikke kan sige, at man går lidt til den fra Trump-administrations side. Det, der er bemærkelsesværdigt, er, at manden, der stort set kommenterer alt på Twitter, præsident Trump, har ikke kommenteret det her med et ord. Nej. Og det går jo tilbage til den her gamle diskussion, vi har haft lige siden valget. Er det, fordi Trump føler, at han er afhængig? Er der noget i hans økonomi, som han helst ikke vil have frem? Hvorfor er han så stille, når det kommer til Putin? Trump plejer jo typisk selv at sige, at det kun i bund og grund handler om, at USA har en interesse i et godt forhold til Rusland, fordi der er mange internationale ting, kriser og andre ting, Ukraine, Syrien og andet, man kan løse sammen, så man har en interesse i et godt forhold. Men de facto er forholdet mellem USA og Rusland jo ikke særlig godt, blandt andet på grund af sanktionerne. Mads, når du ser, fordi det er jo interessant, hvad Mirko siger det her, det er jo fuldstændig rigtigt. Vi ser de amerikanske regeringsmedlemmer igen og igen sige meget hårde ting om Rusland, også lave konkrete ting, der er meget voldsomme. For eksempel i forbindelse med de her økonomiske sanktioner mod de her konkrete oligarker, der siger den amerikanske finansminister jo simpelthen, Russian oligarchs and elites who profit from this corrupt system, det er Rusland, will no longer be insulated from the consequences of their government's destabilizing activities. Det er jo en meget hård udtalelse fra Mnuchin, altså den amerikanske finansminister, og meget langt fra de ord, som vi hører fra præsident Trump selv. Ja, og vi hører man, hvad kredsen lige omkring Trump, især på de udenrigspolitiske linjer, går og siger, hvis vi ser McMaster, ham der går af som sikkerhedspolitisk rådgiver, den afskedssalut, han kommer med, må man gå ud fra, at det, han har gået og sagt til Trump i lang tid, er meget, meget hård mod russerne. Mattis siger meget af det samme, og Pompeo, der er trillet ind i State Department efter Rex Tillerson, er også sådan klassisk antirussisk på sådan en façon, som de næsten laver dem på dusinet i det republikanske parti, har gjort det lige siden altså den forestilling om Rusland som en modpart i det politiske landskab blev opfundet. Så der er sådan noget, der er sådan lidt spøjst, og det er jo, at man har et parti, der egentlig reagerer meget klassisk antirussisk, og så har man en præsident, der lader som om, at man ikke gør det. Ja, vi har jo en præsident, der helt konkret, det ved vi, det har vi også talt om tidligere her i programmet, og mange har lagt mærke til det selvfølgelig, at da Putin bliver genvalgt, der skal Trump ringe til ham, han bliver decideret sagt til af sin stab, at du skal ikke lykønske ham med valget, men du skal huske at nævne, at vi er meget bitre og vrede over det her giftgasangreb i England, hvorefter han lykønsker Putin og undlader at nævne det andet. Mirko? Ja, altså det er jo, igen, det er jo svært at sådan forklare, hvorfor det er sådan, men med Trump sidder man jo nogle gange virkelig og tænker, at hvis der har stået i blogskrift, at du ikke skal ønske ham til lykke, så er han jo nok lidt Rasmus Modsat-typen, så gør han det jo. Altså, at jeg tror lidt med Trump nogle gange, at der er både den der tendens til, at han siger, at det er mig, der bestemmer her i huset, så I skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre, eller hvad jeg ikke skal gøre. Og måske har han stadig heller ikke den her måske diplomatiske finesse til at se sådan det større perspektiv i, hvorfor han ikke skal ønske ham tillykke. Fordi det handler jo om noget meget større, end hvorvidt Putin har vundet et valg eller ej. Der er jo rigtig meget, symbolik i, hvordan man agerer diplomatisk. Det er jo derfor, at man normalt også bruger meget tid på at sætte diplomatiske og bilaterale møder op, fordi alt skal være koreograferet. Der er nogle talestreger, og Trump har jo, gør det jo på en helt anden måde. Det er meget, at han siger, okay, nu går jeg ind i det her møde, og så må jeg se, hvordan det udvikler sig, og så er det meget tit mavefornemmelser. Og så har vi altså på den ene side, så har vi de her sanktioner, der er indført mod konkrete russiske oligarker, altså milliardærer. Vi har sanktioner mod Rusland som sådan, som følge af Ukraine-invasionen. Vi har udvisningen af diplomater stort fra USA's side af russiske diplomater. Bare for at nævne nogle eksempler her, så har vi de forskellige ting, som du siger, Mads, at ministrene går ind på her. Kan du forklare, for nu prøvede Mirko at forklare det, hvorfor det er, at Trump ikke bakker op om den politik offentligt? Jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, men jeg kan måske sådan pege på forskellige forklaringer, som man hører derude, og så kan man jo selv vurdere, hvilken man synes er den bedste. En forklaring, der sådan er gået igen blandt mange af de, der giver sig ud i det her med at se på Trumps personlighed, siger, at Trump har sådan en ren, åben og ikke indpakket fascination for Putin. Han kan godt lide stærke mænd. Mm-hmm. Han kan godt lide mænd, der sådan tager sagen i egen hånd. He gets things done, som man siger på et tidspunkt. Og der er sådan noget en maskulin arketype af handlekraftige politikere, som Trump godt kan lide, og Putin passer perfekt ind i sådan en slags politiker, som Trump et eller andet sted, tror jeg, også nogle gange selv gerne vil være, eller være opfattet som. Mm-hmm. Altså, der er sådan noget der, og de, der bruger den forklaring, som jeg siger, det er sådan noget med, det er nærmest sådan noget dybt psykologisk, at Trump, siden han var i Rusland første gang, og gjorde så store anstrengelser for at komme til at møde Putin, det glippede sig op. Og her skal vi lige huske på, at det var før han blev præsident, naturligvis. Lige præcis. Ja. Han gjorde store anstrengelser, at der var det sådan en der næsten heltedyrkelse. Altså det er en person, som Trump ser op til. Mm-hmm. Det er sådan en måde at forklare det på. Så er det selvfølgelig dem, der godt kan lide at begive sig ud i konspirationsteorier, og her skal man selvfølgelig være meget forsigtig. Og de siger jo, at det er jo fordi, der stikker noget under. Mm-hmm. At Trump ikke siger noget, fordi han har noget i klemme, og den konspiration, man næsten altid hører kolporteret her, mest det har noget at gøre med Trumps økonomiske interesser i Rusland, fordi vi ved, at han tidligere har haft stor interesse i at lave forretningseventyr i Rusland, og det er ikke alt, hvad han har ønsket der er blevet til noget, at det er sådan i den boldgade, man skal lede efter det. Og den sidste og tredje forklaring på, hvordan, som man tit hører, hvordan man skal forstå Trump som en, der ikke accepterer den måde, man har behandlet russerne på indtil videre. Det har noget at gøre med den her forestilling om Trump som en forretningsmand. Altså en, der kommer til folk og siger, ja, det kan godt være, det er noget, der hedder historie. Og det kan godt være, at historie er vigtig, hvis man sådan er traditionel politiker, og så tænker man på NATO-samarbejde, vi har siddet skulder ved skulder gennem den kolde krig osv., men som vi ved, at Trumps sønner blandt andet har sagt tit ved forhandlinger, sådan ser vi ikke på verden. Vi er forretningsmænd. I går er i går. I dag er der en ny verden. Lad os lave den bedst tænkelige handel. Og i det perspektiv, der skal man ikke underkende, at Trump kan jo sagtens være en, der tænker, ja, det kan godt være, at vi altid har slået med de her russere. Hvad nu, hvis vi kunne holde op med det? Hvad nu, hvis vi kunne lave en god aftale, hvor vi ligesom sagde til russerne, det her, det blander vi ikke i, det blander vi os ikke i, det her, det skal I ikke blande os i, nu deler vi året, og det her, der skal vi finde en fælles løsning, og så når vi hen et sted, hvor vi får altså skabt resultater sammen, i stedet for på trods af hinandens tilstedeværelse. Og det er jo interessant, når du har den pointe der, fordi så ser jeg en anden internationalt kendt historiker, nemlig Anne Applebaum, polsk-amerikansk, der var ude at sige forleden dag, at den der teori, som den tredje, du der kommer ind på, Mads, den er interessant, siger hun, fordi når hun ser Trump opføre sig på den måde, så ser hun en historisk parallel til Neville Chamberlain. Nemlig, vi kan forhandle med folk, vi kan snakke med folk, og lige meget hvad for nogle grusomme folk, vi er op imod, så er der fred i vores tid. Ikke? Mens at Trump ofte gerne vil sammenligne sig selv med Churchill i stedet for i den der situation. Men det er interessant, Mirko, synes du ikke, at Anne Applebaum går ud og siger, at den der måde at agere på faktisk er ligesom Chamberlain i 30'erne? Ja, altså der er jo generelt sådan, er jo, som historiker er meget fascineret af det der med, når folk bruger historiske analogier. Hillary Clinton brugte den også som Putin efter annekteringen af Krim, hvor hun sammenlignede ham med Hitler, ja, blandt andet. Og den er der jo tit, jeg er jo nok tilbøjelig til at sige, at jeg synes, at de tit mere fordummer debatten, men det er der jo. Altså et andet bemærkelsesværdigt indlæg i den her uge er jo Madeleine Albright, tidligere amerikansk udenrigsminister under Bill Clinton, nok en af de mest respekterede udenrigspolitiske tænkere i USA, der jo har et indlæg, hvor hun advarer om, at fascismen kommer snigende, og jo en ret klar hentydning til blandt andet Donald Trump. Og det er trods alt en ret markant udmelding. Så altså, jeg ved ikke, om jeg køber den der Churchill og Chamberlain-reference, også fordi jeg vil ikke anse Putin overhovedet i nærheden af at være så farlig, som den situation, vi stod i i 30'erne, fordi det er jo typisk på forholdet mellem Putin og Trump, man så tænker i analogien i dag. Men Applebaums pointe er jo, at Trump, som Mads lige var inde på, når han møder de forskellige strongmen, der findes rundt omkring i verden, for det gælder jo ikke kun Putin, det gælder jo også for eksempel den indonesiske leder Duterte, det gælder nogle af Mellemøstens ledere, så siger han altid det der med til side med alle de der politiske fnider der og menneskerettigheder, nu har vi en konkret sag, der skal løses. Han vil forhandle. Det er vel det, hun mener. Ja, der kan man godt have ret. Altså, jeg tror, at Trump ikke går så meget op i, som Mads også var inde på. Han går ikke så meget op i traditionen omkring, hvordan man typisk har kigget på amerikansk udenrigspolitik, hvad man historisk har gjort. Han har nok ikke lige efter valget sat sig ned og læst en manual for, hvad en republikansk præsident typisk vil have udenrigspolitiske prioriteter. Mm. Det er jo ret tydeligt. Ja. Og det er jo der, jeg synes, den parallel, der altid er mere interessant, fordi den også bliver brugt meget mere af Trump og Reagan. Simpelthen fordi Trump bruger den rigtig meget selv. Han spejler sig i Reagan, som alle republikanske præsidentkandidater jo gør. Og hvis man tager den seneste nationale sikkerhedsstrategi, som blev offentliggjort i slutningen af sidste år, så er den jo et forsøg på en reinkarnation af Reagan. Altså bare især det her fred igennem styrke tema, som går igennem. Og der er McMaster, national sikkerhedsrådgiver, i sin tid præsenteret den, havde han jo i hvert fald en håndfuld sammenligninger under sin præsentation, hvor han sagde, ligesom Ronald Reagan, så mener Donald Trump, at... Ja. Så det synes jeg egentlig er den mest interessante parallel, sådan historiske, hvis man skal tage en, og der er jo også massevis af ting, man kan, sådan, hvad skal man sige, tage fra hinanden og sige, holder den virkelig i realiteten. Men den lange tråd der er jo selvfølgelig, at Reagan starter med at være meget, meget hård, mod Sovjetunionen ender med at være den, der forhandler med den. Det er vel det, du mener, når du siger den. Ja, altså nu skal jeg jo ikke tage for meget for forskud i forhold til min egen PhD-afhandling, men der er ved at ske et ret stort skifte i forskning, som jeg ser det. Der går meget væk fra den her traditionelle opfattelse af, at Reagan nærmest opererer i to faser, hvor han i den første fase, inden han bliver genvalgt, er meget, meget hård, og så bagefter går over i den mere sådan kompromissøgende, jeg vil forhandle. Mm. Der er meget, der tyder på, at man fra start af var meget indstillet på at forhandle med Sovjetunionen, og at man også gjorde det, men at det blev overdækket af den massive retoriske eskalation, der uden tvivl var under Reagan i starten. Vi tænker især på The Evil Empire-talen. Ja. Der er meget, der tyder på, at Reagan var markant mere pragmatisk, end både venner og fjender gerne vil have det. Okay, så Mads, forestiller du dig nu, at Donald Trump han på en eller anden måde har en snedig plan, hvor han ved at kunne mødes med Putin eller de andre diktatorer, han gerne vil mødes med, sådan kan bringe verden i en bedre balance? Ja, jeg tror nu, at Trump jo langsomt er ved at opdage, at der er noget ved det at være en repræsentant for to meget store magtfulde nationer med en lang historie, som gør, at man kan ikke bare sådan se, man kan ikke bare se på verdenskortet og på det politiske landkort og så sige, at der er ikke nogen fortid her. At Trump vil gerne, som vi ved nu, ud af Syrien og så videre. Hvor mod alle jo sådan står og siger, at det vil være en kæmpe sejr for Putin, hvis du efterlader det område til russiske og iranske interesser. Er du sikker på, at det er klogt? Eller når Trump sådan har været ude og sige, vi kan godt sende, eller internt jo har sagt, vi vil gerne sende våben til Ukraine under hånden, vi skal bare ikke sige det offentligt. Altså det er jo en del af Trumps politik, at Trump jo langsomt er ved at lære, at noget af det, der følger med som en del af bagagen som præsident for en nation, det er den nations historie og den nations netværk af interesser og alliancer, som går lang tid tilbage og har været varetaget af diplomatisk korps og præsidenter og altså alle mulige før. Men hvor ser du henne, at Trump bevæger sig i retning af at anerkende de ting? Jamen det ser jeg i, at Trump jo når det kommer til stykket, bliver nødt til at føre antirussisk politik i Ukraine, eksempelvis. At Trump bliver nødt til at lægge sig i scenen for især at overtale tyskerne til at være mere antirussiske, end tyskerne af sig selv har lyst til at være. Og at Trump, hvis Trumps drøm om at skulle lave Iran-aftalen om, ikke kan gøre det uden at få russerne i ed på en ny strategi der. Og hvis noget skal lykkes på den koreanske halvø, så bliver man også nødt til at have en anden form for dialog med russerne, samtidig med, at man også ved, at russerne jo ikke er der for at gavne amerikanske interesser, og de ikke har tænkt sig at levere et godt resultat. Altså, der er bare en determinisme gemt i den internationale politik, som Trump sådan har måttet lære, at det er bare sådan, det er. At det her ikke som at lave en ejendomshandel, hvor man kan sætte sig ned og sige, jeg ved godt, vi var uvenner i går, men lad os nu bygge noget nyt sammen. Lad os se, hvor meget han forstår, at det i morgen tiltræder, jo, altså mandag, der tiltræder John Bolton jo som afløser for McMaster som national sikkerhedsrådgiver, og så er banen åben igen for nye udspil, som kan blive spændende. Men inden vi kommer især til ham... Bolton er meget antirussisk. Yes, han er indbegrebet af en gammel kold kriger, ikke? Vi skal lige lidt tilbage, Mads, i fornemmelsen af den kolde krig og den atmosfære, der er, fordi du har jo via dit meget, meget vidtrækkende Spotify-bibliotek fundet en sang, der passer på anledningen. Ja, men vi skal lige høre Survivors Burning Heart. Det er den sang, der er sådan, at den gennemgående sang i Rocky 4, som jo er den bedste film. Det er jo en slags dokumentarfilm, opfattet af Rocky 4, om den kolde krig, hvor Ivan Drago kæmper på vegne af sovjetkommunismen for planøkonomi og Marx og alt det, han tror på, og møder i første omgang Apollo Creed, som han slår ihjel. Ja. Altså, hvem gør også sådan noget i en opvisningskamp? Den russiske maskine slår sådan noget. Ja, han og siger jo, da Apollo Creed svæver mellem liv og død, så siger han jo bare, hvis han dør, så dør han. Det, han siger næsten ikke noget i den her film, men det er sådan meget, meget, altså det er meget kold kommunistisk logik, vi er vidne til her. Og det får simpelthen vækket Rocky igen, som jo ved, at han bliver nødt til at forsvare Vestens værdier og stanse Ivan Drago, spillet af en svensker, som jo også er sådan, bare en anden måde at være kommunist på. En halv-kommunist, halv-sovjetborger. Og han tager til Sovjet og banker kommunismen, så der ligesom er ro og balance i universet igen. Og Survivor, som jo er et af de her bands, der er ved at gå lidt i glemmebogen, de som mest er kendt for deres musik, det tror jeg, Rocky 3, Eye of the Tiger, et af deres store hits, men det her nummer, Burning Heart, det rummer jo hele den kolde krig på en eller anden façon, og man burde jo bare se den film, når man har kold krig på skemaet ude på Pensum ude i det danske uddannelseslandskab. Lad os høre den. We'll be right back. Den her sang er fra 1985, så det er jo også, skal vi lige huske på et tidspunkt, hvor vi, når vi kigger tilbage på det, der kan se, der var vi ved at afvikle den kolde krig, men det vidste vi ikke i 1985. Nej, der var det stadigvæk en kamp, og der var jo stadigvæk, altså der havde vi jo femte kolonne danskere, der gik rundt og prædikede kommunismens lyksalighed og så videre. Og det, der er spændende er, det er, at da rockgitarre over for at banke kommunismen, ikke? Der er, han træner jo kommunismen med sådan højteknologi, og det hele er sådan noget... det er meget, meget modernistisk det hele, hvor Rocky, han hugger brænde og vender tilbage til sådan de gamle dyder, og da de til sidst mødes i ringen, og russeren bare ikke kan slå Rocky, og må vende sig om og sige til sin træner, han er ikke et menneske, han er et stykke jern, det siger han om Rocky, fordi et menneske, der sådan er bygget op af fri vilje, og ikke kommunistiske manifester og teknologi, det kan man ikke knække. Men der ved vi jo også, Mads, fra den der periode, at når der var idrætssportsbegivenheder, en eller anden slags, også på dansk tv, når der var russiske mennesker med, så hed de jo altid den russiske maskine, eller og så de russiske de med system, doping, det kunne man jo aldrig finde på præcis, i Vesten. Og kvinder var sikkert mænd og alt det der. Altså, den der logik kørte jo i det. Mirko, har du set de der rockefilm? Ja, jamen, selvfølgelig. Altså, det er jo pensum, når man skriver om den kolde krig, ikke? Altså, som koldkrigshistorie. Jamen, det er jo en fremragende historie. Ja. Altså, det er det. Man kan ikke andet end elske gode gamle Rocky. Og nu ved jeg ved faktisk ikke, det kan være, at I to ved det, men jeg ved faktisk ikke, om Sylvester Stallone har meddelt, om han støttede den ene eller den anden side i valgkampen i USA. Ved nogen det? Nej, ja, det er jeg faktisk i tvivl om. Jeg vil tippe Sylvester Stallone til egentlig at være demokrat, hvis jeg skulle være sådan helt, altså sådan, bare skulle gætte. Men på den anden side, Ivan Dragos kone var jo danske Brigitte Nielsen, som jo senere blev Brigitte Stallone. Nej. Sylvester Stallones kone var danske. Nej, Ivan Drago, altså russeren i filmen. Nå, i filmen? Der har Ivan Drago gift med Birgitte Nielsen. Med Gitte Stallone? Ja, det er hun ikke blevet endnu på det tidspunkt. No, og derfor, altså, det kan jo godt være, at hun har, det ved jeg ikke, haft lidt påvirkning der. Og det, hende opfatter jeg også som en sådan klassisk demokratisk type. Det tror jeg ikke, jeg har nogen anelse om, hvor Gitte Stallone hun står henne politisk. Det har jeg ikke tænkt over. Hver gang jeg har set hende i Ugebladet eller på film eller andre steder, har jeg tænkt, hun er demokrat. Mirko, den her fornemmelse, som kommer frem i den her sang jo big time, det er virkelig den store konflikt mellem de onde i øst og de gode i vest. Vi trækker den helt ud til kanterne, og Mads forklarede det jo lige her. Rocky, han går rundt og er et menneske, og den anden er bare en maskine. Det der billede kan vi vel godt genkende noget af på nuværende tidspunkt? Ja, det kan vi, og det er jo et generelt ret interessant spørgsmål, fordi i koldkrigsforskning er der jo det der store debat blandt historikere om, hvorvidt må man egentlig bruge de der termer. Mm-hmm. Hvor man snakker om, at det faktisk var en konflikt mellem ondt og godt. Og en af sådan, de største amerikanske koldkrigsforskere, John Lewis Gaddis, som er på Yale, han bruger konsekvent den analogi og siger, jeg bliver nødt til at beskrive virkeligheden, som den var, og hvis jeg spurgte et menneske i dag, vil du hellere have ledet under kommunismen i dag? Vil du kunne have forestillet dig den alternative afslutning på den kolde krig, så er der ingen, der er ved rette sind, der kan sige, at man ikke vil have, at USA vandt den kolde krig. Og det må jeg indrømme, det er jeg 100% enig i, at den kolde krig var en ideologisk konflikt, men det er også en konflikt, hvor jeg tror selv du, David, hellere vil leve i den verden, vi lever i dag, end i en verden domineret fra Moskva. Ja, det tør nok siges. Og hvad hedder det nu? Hvis... Er du helt sikker, David? Jeg synes, Mirko rejser et spørgsmål her. Jeg har min tvivl. Du tøvede lidt. Den anklage, der blev rejst, var der var meget, jo så langsom benægtelse. Jeg stod faktisk lige og ville bare for the record have, at du også skulle sige det, fordi Mirko gik jo langt ud i en politisk tilkendegivelse der ved at meddele, at han ikke ønskede, at vi skulle have haft Sovjetunionen som vinder af den kolde krig. Er du på samme hold? Vil du sige det lige så tydeligt? Jeg er fuldstændig på Rocky side. Det har jeg altid været. Godt. Og for god ordens skyld, så er jeg også, og jeg skal sige jer, at jeg har aldrig nogensinde i mit liv haft så meget ballade, som da jeg i Information skrev en leder i sin tid, hvor jeg stillede præcis det spørgsmål til informationslæser, der var chefredaktør der. Ville du hellere, når du nu sidder tilbage i venerlænestolen, have ønsket, at Sovjetunionen havde vundet? Svaret er selvfølgelig nej, skrev jeg, hvorefter jeg fik mange af deres læsere på nakken. Så det var ikke alle, der var på samme sted. Men når vi nu er i den der koldkrigsideologi, så har vi jo også Mads. Vi har jo dels de her konflikter med Rusland, vi har talt om, men vi har jo også en eskalerende, vi er ikke i handelskrig endnu med kineserne, men det går jo den vej, det bevæger sig den vej. Det ser ud som om, der er en risiko for, nu er det sådan noget, der indføres over nogle uger, over nogle måneder, men der er virkelig en fornemmelse hos mange internationale jagttager, at den der spirende handelskrig mellem USA og Kina, den kan virkelig udvikle sig. Ja, og man gør, hvad man kan fra det Hvide Hus side for at køre konflikten op. Trump gør især. Der er ikke lagt fingre imellem, og det var der jo heller ikke i valgkampen. Så var der en lang periode, især da man fra kinesisk side gik ind og omfavnede dele af amerikansk udenrigspolitik, blandt andet i Syrien og andet, hvor man sådan havde en vedbrudsperiode, hvor man tænkte, at det her kan godt ende et mere roligt sted, end der, hvor vi er på vej hen nu. Men Trump er vendt tilbage til noget, der sådan er en rød tråd i den måde, Trump opfatter verden på, og det er, at hvis handelsbalancen er negativ for amerikanerne med et hvilket som helst land, så foregår der noget, der er forkert. Det er simpelthen sådan, Trump opfatter international handel på. Mm-hmm. Og det er meget problematisk, fordi USA er en meget stor forbrugernation, og meget større forbrugernation end så mange andre lande, så der er rigtig mange lande, der sælger varer til USA, fordi amerikanske forbrugere køber en masse af de her varer. Det giver negative handelsbalancer, og det betyder, at Kina er et af de lande, som står øverst som skurk på den liste af lande, Trump har det skidt med, fordi her har USA et meget stort handelsunderskud. Så amerikanerne går ind via Trump og siger, at vi vil lægge en straftold på forskellige produkter, som går ud over kineserne, så går kineserne den anden vej, Mirko, og siger, at vi gør det samme. Og de sidder så snedigt, og det gør man altid i handelskrig, og siger, hvad kan egentlig gå mest ud over ikke bare USA, men Trump. Så de har for eksempel ramt sojabønnen, som er en stor produktion i det amerikanske midtvest. Det er mange amerikanske vælgere, som stemte på Donald Trump, som var glade for ham. De går så direkte ind og rammer ham. Rammer dem, og derved håber de jo sådan indirekte, at de kan ramme Trump. De der handelskrige, hvordan ser du dem? Nej, men det er jo, igen, jeg tror spørgsmålet med de her handelskrige, eller nærmest forestående handelskrige, er jo altid, hvad vil du opnå med dem? Mm-hmm. Altså, vil du opnå en forbedring i handelsbalancen, for eksempel. Det er lidt mit indtryk, at det Trump gerne vil med det her, at han vil gerne have kineserne til forhandlingsbordet. Og at han satser på i bund og grund, at han tror, at kineserne godt ved, at de kan vinde krigen, men ikke slaget, og at de derfor giver sig. Fordi kineserne nok taber i det korte løb på det her. Men handelskrig, især i den her kontekst, handler jo også altid om, at Trump bliver nødt til at vurdere, hvorvidt han tror, at hans meget lojale støtter går med ham på den her. At de siger, at det kan godt være, at vi skal betale lidt mere. Det kan godt være, at vi går en lidt hårdere tid i møde. Men endelig er der en, der taler vores sag, og så er det værd. Mm-hmm. Og det er jeg ikke helt sikker på endnu, hvor det udspiller sig, om det bliver et gamble, hvor Trump faktisk trækker det lange strå. Fordi jeg tror, at lige her og nu, er det rent politisk set ikke dumt, hvad han gør. Jeg tror, det gavner ham. Mm-hmm. Fordi vi er tilbage til, at det er Trump 2.0. Han går tilbage til valgkamps-Trump. Han slår hårdt ned på det, der fik ham valgt. Og det tror jeg giver pote. Men spørgsmålet er, når det begynder at gøre ondt, om han støtter sig stadig af med ham. Ja, vil han så Mads, altså vil hvad man siger på amerikansk, he sure can talk the talk, but can he also walk the walk? Vil jo komme til situationen, ja. Men altså, vil vi se, at den vil blive til full-blown handelskrig, hvis amerikanerne har brug for vinde? Altså jeg synes jo faktisk, at handelskrigen er ved at være der, ikke? Altså tilbage i marts måned, der sker der det, at man laver de her punktafgifter på kinesisk stål og aluminium, og undtager Mexico og Canada og Brasilien og tror jeg også Korea fra de her afgifter. Og dermed sender man et signal om, at det er særligt Kina, der er Europa. Og det er særligt Kina, der er problemet, og her ønsker man at gøre en indsats. Og det interessante er jo, du kan ikke, altså det er meget svært at finde en økonom, noget som helst sted i systemet, der tror, vi bliver rigere af at indføre punktafgifter, eller at det er en god idé for nogen, at man handler mindre med hinanden, end man gør før. Og man kan jo se med det samme på aktiemarkederne, at det er virkelig noget. Men mindre du lige har aktier i US Steel. Men altså, det er rigtigt. Ja. Der er en reaktion der. Så Trump taler op imod, altså ikke bare nogle enkelte, der synes, det her er måske uklogt. Der er sådan en ret enig front, der står og siger, det her er dumt. Men jeg tror, Mirko har meget ret i, at hvis du tager ud i rustbæltet og spørger folk her, skal vi give kineserne en over hatten på nogle af de her produkter eller råmaterialer, som vi selv producerer, så vil mange af dem sige, ja, de har snydt os i så lang tid, at det er på tide, vi får de her jobs hjem. Det kan vi godt producere selv. Så der taler Trump, altså han lukker bare ørerne for de her mange økonomer og siger, mine kernevælgere, de vil det her, og jeg vil det også. Og jeg tror faktisk, Trump er overbevist om, at økonomerne har misforstået, hvad handel egentlig er for en størrelse. Altså det er interessant her, fordi når du netop siger, hvordan reagerer de vælgere, der stemte på Trump på det her. Og der er en interessant artikel her i Financial Times lørdag, hvor man netop er taget til Illinois for at tale med en sojabønneavler. Og han siger jo, at det kan selvfølgelig gå ud over os det her. Men det kan også godt være, at vi bliver trætte af det på et tidspunkt. Men det er jo ikke os, der er de store antal vælgere, fordi så mange landmænd er der heller ikke. Så der vil være en større lyst, siger han, blandt alle mine republikanske venner, der ikke konkret er landmænd, men bor i rustbæltet, til at sige, det her det er en kamp, som det er long overdue, at vi er gået i gang med at tage, og nu skal den tage det, også selvom det kommer til at gøre ondt i nogle måneder. Ja, og det tror jeg er meget vigtigt, man generelt skal forstå, både når det kommer til Trump og også til dele af hans vælgerbase, fordi det er jo langt fra alle i Trumps vælgerbase, der synes, at det her er en glimrende idé. Vi skal jo huske på, at en meget stor del af Trumps vælgerbase er klassiske, moderate, republikanske vælgere, som faktisk synes, at frihandel er en glimrende idé. Ja. Han går jo også imod sit eget parti, størstedelen af dem i den her sag. Men meget med Trump, tror jeg, handler om symbolpolitik. Ja. Det kan godt være, at den mur til Mexico aldrig kommer, men han italesætter problemet. Ja. Det kan godt være, at der er nogle af de her ting, som økonomer siger, det er helt gakkelak. Altså, det skal man bare lade være med. Det giver økonomisk ikke nogen mening. Men du kan sagtens vinde politisk på det, hvis der er nogen, der har følt i flere generationer, eller bare i et årti, at de simpelthen ikke bliver hørt, og at folk er lidt ligeglade med dem. Mm-hmm. Så ja, altså, vores sojabønmand i Illinois har sikkert ret. Men spørgsmålet er, hvor langt er folk villige til at lide på deres egen pengepunkt? Det er jo der, det bliver interessant, hvis du lige pludselig skal betale mere, eller ting er blevet dyre, eller du generelt får nogle handelsmæssige problemer, når det rammer dig personligt. Det er jo det, der bliver det store spørgsmål. Den fortælling, som Trump jo har kunnet holde fast i, lige siden han blev præsident og stadigvæk kan, det er jo fortællingen om, at økonomien går godt. Der er vækst i det amerikanske samfund, arbejdsløsheden falder, aktieindekserne går opad. Hvis lige pludselig, Mads, at vi bringer os ind i en situation, hvor vi kan se, at aktiemarkederne de sidste uger har reageret noget skrøbeligt og hopper lidt op og ned osv. Men hvis der pludselig kommer sådan en situation i økonomien, hvor han ikke længere kan komme med den enorme fortælling om, hvor godt det går, så er det vel næsten det alvorligste anslag mod hans præsidentskab? Jeg har ikke lige noget overblik over om det, at man vil se dyre fladskærms-TV og andet i USA, at det er nok til sådan at tage luften ud af at den vækst, der er i USA. Det tror jeg egentlig ikke, at det har. Jeg tror, Trump vurderer, at hvis han har vurderet det her, men han kunne have vurderet, at det her er et godt tidspunkt at rette op på den handelsbalance, vi har med en række nationer, fordi lige nu, der er den amerikanske vækst så stor, så de andres interesse i at lave en aftale med os, en bedre aftale end den, vi har, den er rigtig stor, fordi de vil gerne kobles på den vækst, der foregår i USA. Ja, og hvis jeg skal tilføje noget til det, så vil jeg sige, at jeg tror ikke, at det der kan blive Trumps største problem. Jeg tror, at Trumps største problem, og det er også derfor, jeg tror, vi ser den her revitalisering af valgkamps-Trump, er, at Trump ved, at hvis han skal have en chance for at blive genvalgt, så skal han leve op til de løfter, han har givet, især sin arbejderklasse vælger. Og ikke nødvendigvis, at han kommer i mål med dem, fordi jeg tror, at han ved, at det bliver meget, meget svært, når det kommer til muren og andre ting. Men han skal have givet sin vælger et indtryk af, at han har prøvet alt det, han kan. Og så har systemet modarbejdet ham, og det er jo en sang, vi har hørt mange gange før. Men man skal have et indtryk af, at han mente det alvorligt, at han ikke blev spist af systemet, the establishment eller summen, som han kalder dem. Mirko, nu nævnte du selv lige for et øjeblik siden den kommentar, som Madeleine Albright, den tidlige udenrigsminister, nu 80 år gamle, kvinde, skriver i New York Times i dag, den hedder simpelthen, Will we stop Trump before it's too late? Og det, hun går ind på, den har sådan fortalt meget kort, det er, hun starter med at sige, at i dag er det præcis 73 år siden, at italienerne hængte Mussolini. 2 dage senere begik Hitler selvmord, den anden verdenskrig slutter, fascismen er død. Og op igennem de næste årtier, der opbygger vi hele den vestlige verden, som vi kender i dag med alle de internationale organisationer, alt er godt. Det virker som om, at de liberale demokratier bevæger sig i den rigtige retning. Og så kommer den virkelighed, vi står i lige nu, og Madeleine Albright går så simpelthen ind og advarer mod, at vi kan se rundt omkring i verden, at der er mange tendenser, her i Europa, måske på den lidt mindre side, men alligevel i Polen, i Ungarn, vi har store ting i Tyrkiet, i Rusland, i Egypten med folk, der kommer til der, vi har Xi Jinping i Kina osv. osv. Og kommer hun så til sin hovedpointe, vi har en amerikansk præsident, der faktisk opmuntrer de her fascistiske tendenser, fordi han ikke sætter dem på plads. Fordi han ikke siger, at internationalt samarbejde er godt. Han siger ikke, at Vesten er godt. Han irettesætter ikke de her forskellige ledere. Så USA's rolle som den moralske fakkel, der går rundt i verden, den er simpelthen svækket. Og derfor så skal vi have stoppet Trump, før det går helt galt. Det er jo en meget, meget voldsom advarsel fra en tidligere udenrigsminister, og som Mirko var inde på før, altså generelt højt respekteret kvinde i amerikansk politik. Hvad siger du til den, Mads? Jamen, jeg siger det, at jeg tror jo egentlig, at Trump med forholdsvis åbne øjne har fisket i et vælgerhav, hvor han ved, at nogle af dem, han har fået til at stemme på sig, ønsker det her opgør. Jeg kan huske, da Trump, det har vi jo behandlet tidligere i den her udsendelse, da Trump bruger eksempelvis den her sangtekst, The Snake, hvor han får indirekte og uden at pakke det ret meget ind, sammenlignet al indvandring til USA med det at blive fra muslimske lande, for det sammenlignet med det at blive bidt af en giftig slange. Da Trump bevæger sig ind på den der scene, der må man sige, at Trump jo sådan ret direkte går ind og siger, jeg fisker også i det her farvand. Altså Trump er talsmand for en måde at se de her ting på, som gør ham til en del af det her. Jeg har så bare aldrig opfattet Trump som en, der andet end... jeg tror, de fascistoide træk hos Trump er sådan ret få. Jeg tror ikke, han tænker som en rendyrket fascistisk tænker overhovedet. Han tænker mere i nogle af de træk, der også går igen. Mange andre ideologier end fascisme, men også er stærke i fascisme, nemlig lov og orden, styr på eget territorie, styr på egne grænser, en kontrol med, hvem ens eget folk er, og hvem der bor i ens eget land osv. Det finder du også hos nationalliberale og nationalkonservative, og nu selv også hos socialdemokrater i dag, den måde at tænke på. Og derfor tror jeg ikke, at... Altså, jeg er med på, at nogen af dem, der har stemt på Trump, de ser noget helt andet i Trump, og har et andet håb til ham, som en, der er, skal vi sige... meget mere vidtgående i sin måde at tænke på. Men hvad siger du, Mirko? Fordi hvis du går ind og ser på det her, så er det jo... Altså, så er den store, alvorlige anklage er jo her, at Trump, han understøtter en retning, der går væk fra demokratiet i virkeligheden. Det er jo det, hun siger. Ja, og jeg vil nok sige til det, at jeg er ikke uenig i den ordnede pointe, at Trump kunne gøre mere at bruge den magt, der ligger i at være amerikansk præsident. Og ligesom tale de her udviklinger imod. Jeg er heller ikke uenig med Albright i, at den liberale verdensorden er i krise. Det synes jeg er ret sådan ukontroversielt at sige. Men som historiker er jeg bare ret meget imod at sådan indlede sådan et indlæg med at sige, når man Mussolini bliver hængt, Hitler begår selvmord, så trækker jeg lige en direkte linje til Donald Trump. Og det er sådan lidt en af mine kæpheste, var det også under valgkampen, at jeg tror, en del af grunden til, at Trump blev valgt, var lige præcis, at mange af hans vælgere sagde, nu må I tage jer sammen. I har sammenlignet Bush med Hitler, I har sammenlignet med Romney. Der sagde Joe Biden i sin tid, at det, så kommer de sorte tilbage i lænker. Og på et tidspunkt har du bare opbrugt den der. Det er lidt ligesom ulven kommer. Og det, synes jeg, bliver lidt problemet med Trump. Trump er meget, jeg ser ham ikke som fascist. Du kan sige, at han har autoritære træk eller andet, men jeg tror ikke, at det gavner debatten. Og man kan også... For god ordens skyld, så siger Madeleine Albright jo ikke, at han er fascist, men at han støtter nogle tendenser, der bevæger sig i den Jo, retning. Og man må også sige, at Madeleine Albright er klog nok til at vide, når hun skriver sådan et indlæg og indleder det med Mussolini og Hitler, ved hun, at den reference kommer op. Og jeg synes bare, det åbenlyse spørgsmål her er også, vi skal have stoppet Trump. Hvordan? Hvad har hun tænkt sig at gøre? Vil hun rulle ind i Det Hvide Hus i sin kørestol og fjerne ham? Hun har faktisk tre konkrete forslag til sidst. Hun siger, at vi skal forsvare sandheden, det vil sige, at vi skal have en stærk fri presse, og så siger hun, at vi skal mobilisere nye vælgere, der skal interessere sig for det amerikanske demokrati, og så skal vi sige, at ingen er hævet over loven, ikke engang præsident. Så det er den klassiske demokratiske sang, hun kommer med der til sidst. Ikke? Men der er vel dele af det der, som vi må håbe også, at Trump er enig i, at ingen er hævet over loven. Lad os håbe det. Vi skal til at runde den her udsendelse af, og som Mads lovede tidligere, så vil vi i næste uge komme til afsnit 2 i vores endeløse serie om portrætter af de amerikanske præsidenter, fordi der vil vi komme ind på John Adams. Både John Adams som, frihedskæmper i den amerikanske revolution, og John Adams som vicepræsident og præsident og det liv, der følger derefter. Vi skal nok komme vidt omkring. Det er en meget, meget fascinerende skikkelse. Og vi kommer nok heller ikke udenom, at den nye nationale sikkerhedsrådgiver, der tiltræder i morgen mandag, John Bolton, nok får sagt et eller andet i løbet af ugen, som vi muligvis kan interessere os for i næste uge. Lad os se, ellers vil vi blive stærkt overrasket. Mads Fugle og jeg, David Træs, er tilbage. Tak til Mirko Reimer Elsted, der også var med i dag. Podcasten er sponsoreret af PwC. PwC støtter op om Talent 100. Hos PwC er du både en del af en markedssucces og et sted, der er rart at være. Det er i samspillet mellem de to, at tilliden opstår, karrieren udvikler sig, og vi sammen skaber løsninger for erhvervslivet og for samfundet. Vil du være en del af vores stærke fællesskab i PwC, så tjek pwc.dk/karriere.